Allah tuwafikishe sisi na wewe kuwa makusudio ya zakati nakdaini ni zaka ya dhahabu na fedha, wa mashtuka minhuma, na mali inayochukuliwa kutokana na dhahabu na fedha, min nukudin, katika pesa, wa huliyin, na vitu hivi vya mapambo, wa sabaika, wa ghairi dhalik, yani mali zilizochukuliwa kutokana na dhahabu na fedha zikasafishwa zikawa ni fedha, kwa mfano zikawa ni shilingi, zote hizi zinaingia. Wadalilu ala ujubi zakati fi dhahabi wal filla alkitabu wasunna wal ijma, dalili ya kupasa dhahabu na fedha zaka katika dhahabu na fedha ni Qur'ani na hadithi na ittifaq. Qala Allahu ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, wale wanaoweka akiba dhahabu na fedha wala hawazitolei zaka katika njia ya Allah, fabashirhum biadhab alim, wabashirie adhabu kali. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة, katika aya hii tukufu kuna makamio makali ya adhabu yenye kutiwa uchungu kwa asiyetolea zaka ya dhahabu na fedha, asiyetoa zaka ya dhahabu na fedha. Wa fi sahihain, ma min sahibi dhahabin wala filla la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyama sufihat lahu safaihu min nar. Asema hakuna mwenye dhahabu wala fedha ambaye hazitekelezei haki yake isipokuwa siku ya kiyama, sufihat lahu safaihu min nar, atawekewa kama sinia za moto, atiwe ndani yake. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. أسمى وموفكيانا ما إمامو كما مقصوديو يا كنزي أكيبا إليوتاجو كتك قرآن وحديثي نكيلا كتوامباتو وجبت فيه الزكاة نواجب دنياك زكاة falam tuadda zakatuhu, haikutolewa zaka yake. Ndio kinaingia katika walladhina yaknizuna dhahaba walfidha wala yunfikunaha fi sabili Allah fabashiruhum biadhabin alim. Wa innama ukhrijat zakatuhu falaysa bikanzin, asema kile kilichotolewa zaka yake sio kanzi. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض, كنز ni kila kitu ambacho imekusanywa baadhi yake juu ya baadhi nyingine, sawaun kanazahu fi batni al-ardi am ala dhahriha, ni sawa alikikusanya ndani ya ardhi au juu ya ardhi. Ndio kanz, kitu kimekusanywa baadhi yake kwa baadhi nyingine kikawekwa, ndio kanz. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا, إتباس الزكاة كتك ذهاب إكفكية إلي ذهاب مثقال 20, إكفكية ذهاب مثقال 20. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي, كتك فيذا zaka ya fedha ikifikia ile fedha dirham 200 za Kiislamu, hapo tajibu rubu al-ushri minhuma, itapasa rubu ya ushri za dhahabu na fedha. Mithqali 20 hii ni mpaka tuwaulize wale masonara dhahabu imefikia ngapi, maanake dhahabu yapanda ikashuka, iko juu sasa hivi. Sasa hii hatuwezi kutoa kwamba kwa ni pesa ngapi mpaka tujue wale masonara hiyo mithkali moja ni kama shilingi ngapi.